Radio 1. Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon is een hoge commandant van Hezbollah gedood. De militante beweging bevestigt dat via de eigen communicatiekanalen. Het is Taleb Abdullah. Hij is volgens persbureau Reuters de hoogste Hezbollah-commandant die om het leven is gekomen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ook de spanningen in het grensgebied tussen Israël en Libanon zijn na 7 oktober flink opgelopen. De Israëlische luchtaanval was op de Zuid-Libanese plaats Joya. Behalve de Hezbollah-commandant kwamen nog 3 anderen om. Nederland moet flink aan de bak om klimaatbestendig te blijven. Dat staat in een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Nederland krijgt te maken met meer wateroverlast door stortbuien, maar ook perioden van droogte en een steeds hogere Noordzee. Volgens de Raad zijn daarom fundamentele keuzes nodig over waar het water naartoe kan. Dat betekent dat je bijvoorbeeld nu geen permanente woningen kunt bouwen op plekken die later nodig zijn om water op te slaan. De Tweede Kamer wil een verbod op wegwerpveeps. Een meerderheid steunt een motie erover van CDA en NSC. Die partijen willen dat Nederland het voorbeeld van België volgt, waar de elektrische wegwerpsigaretten binnenkort worden verboden. Veeps bevatten niet alleen nicotine, maar ook andere giftige stoffen. Of de nieuwe regering het voorstel van de Kamer overneemt, is nog de vraag. De PVV en de VVD zijn tegen een verbod. Erik ten Hag blijft aan als coach van Manchester United. Dat melden Engelse media, waaronder de BBC. De laatste weken was er sprake van een mogelijk ontslag, maar na een uitgebreide analyse van het seizoen zou toch besloten zijn om hem te behouden. United eindigde na een wisselend seizoen op de 8e plaats in de Premier League, maar won wel de beker, de FA Cup. Het weer, vooral in het noorden en westen van het land, nog een bui vannacht. Het koelt af naar 5 graden in het binnenland tot 10 aan zee. Overdag geregeld zon, maar ook nog kans op een bui. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Noem het utopisch, noem het naïef. Ik geloof in de liefde en in duurzame relaties. Sinds 2020 staat de clitoris pas in de biologieboeken. Libido is niet een vaststaand gegeven waarmee je wordt geboren. Ik ben opgevoed met de opvatting dat seks raar is en gevaarlijk. Iets voor binnen het huwelijk. Ik was gewoon wereldvreemd. Hou van me op de momenten dat ik het minst verdien, want juist dan heb ik het meest nodig. Dit is de hartslag van Kokkie Drost, relatietherapeut, psycholoog. Haar missie, de liefde dichterbij brengen. Dus schrijft ze boeken over liefde, over seks. Ze geeft een sekscursus, een singlecursus, een cursus voor een gelukkig huwelijk. Je kunt haar zien in de Human-serie Therapie. Ze maakte Seks met Sokken, een podcast over hoe lekker echte liefde kan zijn. En nu is er de podcast Je begrijpt me niet, waarbij je er als luisteraar bij mag zijn in haar therapieruimte, terwijl ze met stellen intieme gesprekken voert over hun relatie. En ja, daar kan iedereen iets van leren. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Kokkie, fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk hier te zijn. Ik was wat interviews met je aan het lezen, wat oudere interviews. En ook bij de podcastbeschrijving, Seks met Sokken, is al een tijdje geleden. Uh-huh. Daar stond nog christelijke relatietherapeut. Tegenwoordig niet meer. Wanneer is dat christelijke er vanaf gevallen? Ik weet ook niet goed of ik me nou trots voel of toch een beetje beschaamd. Ja. Ik denk ook niet dat het eraf is gevallen. Ik vroeg me altijd af waarom het aan werd toegevoegd vooral. Ja. Want ik ben geen christelijke therapeut. Zo zou ik mezelf ook niet snel omschrijven. Ik ben christelijk. Gelovig misschien zelfs meer. Want ik geloof gewoon dat iedereen op zijn of haar eigen manier ergens in gelooft. Maar ik heb heel veel cliëntele, om even een chic woord te gebruiken, uit de christelijke achterban. Dat wel. Ja, maar dat krijg je natuurlijk wel als je dat ervoor zet. Ja, zeker. Automatisch. Nou, ik weet niet goed wat het kip is en het ei in dit verhaal. Toen ik begon met mijn werk, dat is inmiddels alweer 12 jaar geleden zo'n beetje. Toen begon ik echt heel voorzichtig, zeker in christelijk Nederland. Ik weet nog wel dat ik dominees op ging bellen van hallo, mocht u een keer mensen willen doorverwijzen, dan zou ik dat fijn vinden als jullie bijvoorbeeld naar mij zouden willen. En dan moet je toch gaan uitleggen, aha, maar vertel dan maar eens even, jonge dame, hoe jij in het leven staat. Dus voor heel veel mensen is dat blijkbaar belangrijk als ze naar een therapeut zoeken. Mm-hmm. Van wat is zijn of haar levensvisie, meer dan dat het dat voor mij per se was. Want in hoeverre verschilt dan de therapie die je geeft aan een christelijk stel of een niet-christelijk stel? Ja, dat is precies de vraag die ik ook altijd aan mezelf stelde. En die is er eigenlijk niet. Huh? Want ik kan me voorstellen dat er veel meer schaamte overheen ligt. Of veel meer taboe op het moment dat je een christelijk stijl spreekt. Dat is zeker zo. Ik werk ook midden op de Bijbelbelt. En ik merk echt dat daar andere mensen bij mij aankloppen dan als ik bijvoorbeeld mensen heb die uit de Randstad komen meer. Het is natuurlijk niet altijd zo dat mensen met een stedelijke achtergrond altijd ruimdenkerder zijn en mensen uit de Bijbelbelt kortzichtiger. Maar ik merk wel dat het een enorm groot voordeel is dat ik bepaalde ongeschreven regels ken, dat ik die achtergrond heel goed ken en dat ik ook begrijp hoe diep de impact van de religie, van geloof, het is een beetje een grijs gebied wat nou precies religie is en wat geloof, maar goed, dat dat een heel grote invloed kan hebben ook over hoe je je relatie beleeft, wat je waarden zijn, hoe je je seksualiteit beleeft. En ik denk dat dat een heel groot voordeel is, dat ik diezelfde achtergrond heb. Maar de therapie zelf, nee, het is gewoon voor alle mensen hetzelfde. Of eigenlijk juist niet, dat is eigenlijk beter. Waar ligt die grens dan tussen religie en geloof? Stel je voor, je bent allebei moslim, dan heb je denk ik allebei je eigen geloof. Ik merk dat in de manier waarop mijn man bijvoorbeeld gelooft en ik geloof. We hebben allebei een geloof in God. En in ons geval is dat bij beide de God van de Bijbel. Dus dan zou je kunnen zeggen, oh, dus je bent christen. Maar de manier waarop we geloven is compleet anders. Dus dat is echt je persoonlijke relatie waarmee je eigenlijk, de relatie die je met God hebt, de manier waarop je je geloof beleeft. En religie is veel meer dat aspect eromheen. Denk aan welke kerk bezoek je, welke regels heb je. Nou, dan kom je ook bijvoorbeeld op dat terrein van wat mag wel en wat mag niet. Wetten, regels, dat is veel meer de religieuze kant dan dat ik dat onder de geloofskant zou willen scharen. Als je dus een gelovig stel hebt in de praktijkkamer en je moet dus eerst die laag van schaamte eraf halen, hoe doe je dat? Ja, nou, ik ben begonnen met die van mezelf maar eens eventjes onder de loep te nemen. Want die zat behoorlijk hardnekkig vast. Ik vond het heel erg eng om in mijn hart te laten kijken. En dat komt ook doordat je, ik weet niet of het per se christelijk is, misschien is het gewoon ook wel westers. We zijn van jongs af aan al zo ontzettend gecorrigeerd in als je wat voelt, wat voor een uiting je eraan geeft. Doe niet zo gek, doe niet zo overdreven, stel je niet zo aan. Nou, laatst had ik nog een vrouw die had zichzelf als labiel gelabeld en haar man was stabiel. En ja, zei ze, mijn moeder was ook altijd labiel en mijn oma en mijn tante ook. En zeker als ze last hadden van onze hormonen. En ik vond dat al zo'n stigma, dat je dus als je blijkbaar dicht bij je emoties staat, dat dat als labiel wordt geframed. Terwijl ik denk, ja, hallo, het kan toch ook gewoon iets sensitief zijn, of dat het je creativiteit oproept. Nou merk ik wel, kijk, want het is dus ergens iets gewoon wat de westerse wereld heel goed in is, van alles rationaliseren, in je hoofd zitten, beheers je gevoelens. Daarnaast heb je als christen, dan krijg je van jongs af aan al mee dat je al je zondige gedachten af moet leggen. En je hebt zeg maar sprake van een oude mens, hè, dat je nog alleen maar deed wat je wilde, je hart volgde, hè, en je gevoel volgde. En je hebt een nieuwe mens, die doet dan, ik zeg het tussen aanhalingstekens, wat Gods wil is. Dus je leert eigenlijk al van jongs af aan wat je voelt. En dat is zondig. Nou, denk aan jaloezie, denk aan hebzucht, denk aan eerzucht, denk aan lustgevoelens. Dat is een hele juicy trouwens. daar word je al van jongs van geleerd. Beheers dat, hou je in. Ga er zeker niet met iemand anders over praten. Nee, het mag eigenlijk niet zijn. Dus als jij dus een goed christenmens bent, dan heb je al die gevoelens niet meer. En ik merkte, dat vond ik eigenlijk zo leuk in mijn opleiding en ook in gesprekken met collega's die totaal niet religieus of christelijk waren. Die waren zoveel vrijer dan ik. En dat ik dacht, oh wacht, dit voelen en denken is eigenlijk dus heel normaal. Dus ik denk juist dat ik zelf weet hoe lastig het is om dat te doorbreken. Want je hebt zoveel geleerd en dat wordt ook onderdeel van wat je eigenlijk vindt. Ja. Deel van je identiteit. Dat je dat soort van openbreekt van wacht even, maar ik ben daaronder gewoon een net zo normaal mens als alle andere mensen. Ik zeg altijd, gekscherend christenen zijn net mensen. Ja, als ik op zo'n gesprek kom met iemand. En ik merk ook door juist zelf bepaalde taboes te doorbreken, gewoon het eerlijk durven te zeggen wat ik denk. Ja, dat ik zo de deur openzet bij andere mensen, het hart openzet om het even mooi geitenwolle sokkerig te zetten. Ja, want het feit dat ze al naar je toe komen, dat is natuurlijk al een teken van, we willen dat openbreken. Ja, we willen erover praten. Ja, en dat vinden mensen al best wel eng. Want ja, als je naar een therapeut gaat, dan heb je problemen. Dus dan is het wel heel erg... Ik weet ooit dat een heel leuk jong stel bij mij kwam. En die hadden dat heel blij verteld op de Bijbelstudiegroep. Ja, we gaan naar Kokkie Drost, een sessie relatietherapie. Oh, wat erg, we zullen voor jullie bidden. Weet je wel zo. Terwijl zij, ja, we vinden het alleen maar leuk. Dit is goed voor onze relatie. En we willen gewoon een paar issues bespreken. En ik merk wel dat dat dus inderdaad begint te veranderen. Dat stigma gaat wel steeds meer vanaf. Het is niet meer raar om hulp te zoeken als je ergens mee zit. Ik denk dat mensen ook het belang van een goede relatie steeds meer gaan inzien. Gaan waarderen ook of je het je kan geven. En het idee dat je, als je helemaal getrouwd bent, dan gaat het vanzelf wel goed. Ik ga ook altijd een beetje zo praten als ik... Ja, ik hoor het, ja. Ook een bepaalde blik erbij. Ja, ja, dat is een of andere kant van mij die ik blijkbaar ook heb. Maar dat gaat er wel een beetje vanaf. Dat je pas een loser bent, een loser als je hulp zoekt. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar dat heeft wel... En nog steeds moeten af en toe wel even tegen dat stigma vechten, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Kokkie Drost en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Door de verschillende uitgangspunten laat het jezelf nadenken wat je zelf vindt. Ik raad hem aan iedereen aan om het onderwerp bespreekbaar te maken en zo seksualiteit veilig te maken. Zojuist geluisterd naar de aflevering met Lohuis. Hij legt als predikant verbanden tussen zaken die nergens op gebaseerd zijn. Seks met alleen je huwelijkspartner schijnt minder echtscheidingen op te leveren. Zou het misschien kunnen zijn dat gelovigen niet mogen scheiden zonder daar zwaar op afgerekend te worden? Dat actief luisteren en meehummen is enorm vervelend in een podcast. De vuile was buiten hangen. Leuk. Beter dan de rijdende rechter. Zo zou er in alle kerken over seksualiteit gesproken mogen worden. Hashtag Kokkie Drost. Ja, tot zover de reacties. Er waren veel reacties over de Seks met Sokken podcast. Mm-hmm. Goeie titel. Ja, leuk hè? Ja. Weet je waar die vandaan komt? Ja, omdat toch de kans dat je als vrouw een orgasme bereikt met sokken aan groter is? Ja, nou, je orgasme is intenser. Oh, intens. En dat heeft niets te maken met je bloedsomloop, dat denken mensen. Maar omdat je je wel heel veilig moet voelen bij iemand, wil je je sokken aan durven houden tijdens de seks. Oh, mooi, dat is het. Ja, al de emotionele verbinding. Ja. En ook wat reacties op de serie, Therapie, waar je ook op tv te zien bent. De vuile was buiten hangen. Ja, dat zit er natuurlijk ook alles wel aan. Hè? Een soort van voyeuristische kant van leuk, meekijken. Ja. Ja, nou ja, dat is tegelijkertijd het mooie en het lelijke. Misschien wel aan de populariteit van het onderwerp relaties. Misschien als ik heel eerlijk bij mezelf naar binnen kijk, dat ik ook om die reden wel zo geniet van mijn werk. Dat ik altijd denk, oh weet je het, ik heb het eigenlijk best nog wel goed, zoiets. Tegelijkertijd merk ik juist ook dat het altijd een spiegel voorhoudt. Mensen vragen wel eens, heb je nog wat tijd voor je eigen relaties? Ik kan dit werk niet doen als ik niet ook gewoon thuis eerlijk ben, echt ben, over mijn relatie nadenk. Waarmee ik nou meteen even dat voyeuristische van mezelf een beetje probeer te relativeren. Ja, mensen vinden het wel fijn om van een ander te horen van, oh, het kan daar nog veel erger, dus het valt bij ons wel mee. Vind ik tegelijkertijd ook een valkuil. Denk, ja, weet je, ga nooit achterover zitten en leunen, oh, het kan altijd nog erger. Maar gebruik het eerder als inderdaad als een spiegel van, hey, welke patronen herken je in je eigen relatie? Wat kun je daaraan doen? Weet je, zonder dat ik meteen mensen aan het werk wil zetten of zo. Ik krijg daar ook helemaal, ik ga bijna van gapen als mensen zeggen, ja, maar liefde is een werkwoord. Dan denk ik, ja, ik denk net alsof je dan van alles moet. Ja. Terwijl, ja, het is juist als je het leuk hebt, is het ook gewoon objectief gezien hartstikke leuk om samen tijd door te brengen en te praten en elkaar te blijven zoeken en vinden. Dus als je dat pleasure niveau leuk houdt met elkaar, dan blijft het ook vanzelf iets waar je graag aan werkt. Toch even een werkwoord te gebruiken. Ja, want de podcast die je nu maakt, hè, Je begrijpt me niet, waarbij je dus als luisteraar eigenlijk in die therapieruimte meeluistert. Ja. Een beetje naar het voorbeeld van Where Should We Begin van Esther Perel, die dat ook doet. Dus een stel in je therapieruimte, je mag als luisteraar meeluisteren hoe je eigenlijk die therapiesessie leidt. Ja. Die stellen die meedoen, zijn dat sowieso al cliënten van je? Nee, die komen via allerlei andere kanalen komen die bij me terecht. En die weten ook, we komen gewoon in een podcast-sessie. Want het is natuurlijk hartstikke kwetsbaar om, nou ja, met je eigen stem, want dit is niet vervormd, zijn geen stemacteurs zoals bij die docu-therapie het geval is. Mm. Dus we willen dat ook op een hele zuivere, eerlijke manier gewoon benaderen. Maar het concept is wel hetzelfde. Ze komen binnen, ik heb een intakeformulier doorgelezen, waar ik weet een beetje wat de issues zijn, wat de patronen zijn. En ik probeer dat eigenlijk binnen één zo'n uur een beetje boven tafel te krijgen. En het liefst wil ik de mensen dan ook naar huis laten gaan met, nou ja, concrete handvatten van, hey, dit kunnen jullie samen gaan doen. Dat is wel meteen een heel belangrijke. In sommige therapieën is het zo dat de therapeut nou 20, 30 sessies gewoon beschikbaar blijft en elke keer weer een uur met ze meegaat en met ze praat. Wat ik het liefst wil, is dat ik mezelf misbaar maak. Dat doe het zelf. Hier, ik geef je handvatten mee en ga het nu zelf doen. Daarbij zeg ik ook altijd, dat gaat niet in één keer lukken. Dat is inderdaad een proces van weken, maanden, jaren misschien zelfs wel. Maar ik vind het juist het mooie aan deze benadering. Mm. Ik laat het ze echt zelf doen. En ik hoop ook dat mensen, doordat ze dus zo'n podcast luisteren, misschien ook gewoon zelf inzichten krijgen waarvan ze denken, hey, hier kunnen wij ook iets mee. Ik hoorde de drie afleveringen die nu online staan. Mm-hmm. Wat ik de leukste aflevering, tenminste voor mij de meest bijzondere aflevering vond, was de tweede. Met de titel Ik ben altijd haar tweede keuze geweest. Mm-hmm. Gaat over Carlos. Het zijn fictieve namen. Hè? Carlos en Rebecca zijn 8 jaar samen. En eigenlijk heeft Carlos altijd het gevoel gehad van, ik kom op de tweede plek. Ja, hij vergelijkt zichzelf met kipsaté. Terwijl ze biefstuk wilde. Ja, dat voelde je eigenlijk ook heel duidelijk weer. Het was een thema wat al langer in hun relatie speelde. En want zo kwamen ze ook bij elkaar, hè? Ja. Nou, even heel kort als het nog voor de luisteraar. Ja, want dan hebben we een beetje een beeld van wat we horen in zo'n aflevering. Ja, wat er gebeurde tussen Carlos en Rebecca was dat Carlos eigenlijk elke keer weer het bewijs wilde hebben dat Rebecca echt voor hem had gekozen. En wat er was gebeurd aan het begin van hun datingperiode was dat zij, terwijl zij met Carlos daten, ook nog met een andere jongen contact had. En dat is hij nooit vergeten. En elke keer als er maar een kleine trigger was dat bij hem die onzekerheid weer naar boven kwam, kwam hij weer met dat verhaal van toen. En zij kon hem 100 keer bevestigen. Ja, maar je bent voor mij biefstuk. Je bent voor mij de eerste keuze. Ik hou van je. Blablabla. Het was nooit genoeg. En dat zie ik in heel veel relaties gebeuren, dit patroon. Dat wij een pijn hebben die door het gedrag of opmerking of iets uit het verleden van de ander wordt getriggerd. Wij voelen die pijn en heel primair gooien we die weer voor de voeten van onze partner. En we zeggen, die pijn moet jij nu oplossen, want die heb jij veroorzaakt. Terwijl het de kunst is, durf je bij jezelf te raden te gaan, te voelen wat je nou eigenlijk echt voelt. En ook zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor wat je doet met die pijn, met die emotie, met nou, misschien zelfs wel een trauma. Waarmee ik niet zeg, joh, zoek het lekker zelf uit. Het is zijn of haar pijn, daar heeft de ander niks mee te maken. Absoluut niet. Maar het is wel iets heel anders dan dat je de ander verantwoordelijk maakt voor dat wat je voelt. En dat doen we automatisch heel snel in relaties. En dat zorgt er dan voor, en dat hoor je heel mooi in die aflevering, dat je in een soort cirkel zit. Hè? Je blijft maar dezelfde ruzies maken. En het kunnen de meest stomzinnige ruzies zijn. Echt waar, soms gaat het nergens over. Ik heb wel eens een keer een stel gehad dat het ruzie over waar de pot appelmoes op tafel neer werd gezet. Bij zijn bord of dat van haar, dat je echt denkt, waar gaat dit over? Maar dat raakt natuurlijk aan een veel diepe pijnpunt. En weet je, dat klinkt misschien heel dramatisch van, ja, maar dat zijn natuurlijk hele erge mensen die van die pijnpunten hebben. Maar iedereen heeft pijnpunten. Hoe fantastisch, gelukkig en voorspoedig je leven, je jeugd ook is geweest, hoe goed je ook gehecht bent, er komt in je leven gewoon, nou ja, ik noem dat, er komen gewoon littekens op je hart. En op sommige momenten worden die ineens opengereten zonder dat je denkt dat dat nog zou kunnen. En de kunst aan een gezonde relatie, ja, dat begint eigenlijk met een gezonde relatie met jezelf. Dat je dat deel van jezelf kent en daar ook van houdt. Want is dat ook de reden, denk je, dat mensen op latere leeftijd het veel moeilijker vinden om die nieuwe liefde te vinden? Omdat je dan veel meer littekens hebt opgebouwd? Nou, dat valt nog wel mee. Wat ik namelijk ook zie, is dat mensen die bijvoorbeeld al op hun 20e getrouwd zijn, op een 30e dan weer pijnpunten hebben die de ander daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Weet je wel? Dus dan heb je de trigger van die pijn nog eens bij je in bed liggen, bij wijze van spreken. Wat ik meer zie bij mensen die het lastig vinden om op latere leeftijd zo'n verbinding aan te gaan, is wat ik denk toch wel de verwachting van hoe zo'n relatie moet gaan. Want je neemt hoe dan ook jezelf mee in een relatie. En ik zei het net eventjes, het is heel belangrijk dat je van jezelf houdt. Wat niet betekent dat je als een halve narcist constant verliefd naar jezelf moet kijken. Maar wel met een bepaalde mildheid. Van ja, logisch dat de opmerking van die ander mij raakt. En ik kan niet verwachten dat die ander als door een of andere profetische gave meteen begrijpt wat dat met mij doet. En ik denk als jij een verwachting hebt dat een relatie er dus wel zo uit moet zien, omdat dat is wat je om je heen hoort of denkt te horen of denkt te zien, ja, dan valt het niet mee om een realistische relatie aan te gaan met iemand. En ja, in dit geval begint het misschien juist wel met een goede relatie met jezelf. In die aflevering hoor je gewoon het kwartje vallen. Dat die Carlos, die zit dan heel de tijd van ja, ik kom op de tweede plek. En op een gegeven moment zeg jij van, maar jij houdt ze ook zelf vast aan die tweede plek. Mm-hmm. Dat vond ik een heel mooi moment. Ja, het was alsof dat voor hem een soort van een legitieme reden gaf om die pijn te voelen. He, dan van ja, maar voor jou was ik tweede. Dat hij dan ook nog eventjes kon. Ja, het is wel eens een te negatief woord, maar het was voor hem zo bekend. Al iets vanuit zijn jeugd. Hij was altijd, was die ja, ach, de tweede plek. Alsof die gedoogd werd in wie die was. En het leek bij hem zelfs zo dat het voor hem comfortabeler voelde om daarop te blijven staan dan om te zeggen: dat is niet waar. Dat is een leugen waar ik altijd in heb geloofd. Ik ben geen tweede plek. Dat hoef ik niet. Maar die reis aangaan is natuurlijk veel moeilijker, veel verstrekkender dan maar blijven zitten op die tweede plek. En dan zijn ze na één sessie zijn ze klaar. Dan gaan ze bij jou weg. Ja. Maar kriebelt het dan nooit dat je denkt van ja, maar ik wil met deze mensen nog 10 keer afspreken? Nou, dat is tegelijkertijd mijn voordeel als wel mijn nadeel. Ja, zeker wel. Ik wil graag wel weten hoe het dan is. Maar ik ben ergens ook wel bang. Oh, maar heeft die sessie wel geholpen? Want het was zo'n mooie sessie, weet je wel. Dus ja, aan de ene kant vind ik het ben ik heel nieuwsgierig om te horen van hey, hoe is het nu? Aan de andere kant vind ik dat ook best wel heel erg eng. Want stel je voor dat het niet genoeg was. Heb ik dan mijn werk wel goed gedaan? Dat is toch iets wat je als therapeut op de een of andere manier met je mee blijft nemen. En daarnaast, en dat heb ik zeker met Carlos en Rebecca ook wel afgesproken, ja, er komt gewoon nog een vervolg. Wij willen dit wel een langere termijn verhaal gaan maken, wat we willen blijven volgen. Dat is denk ik voor heel veel mensen ook heel erg spannend. En interessant om te blijven volgen. Maar als ik kijk naar mezelf als therapeut, hoe ik werk echt puur met korte trajecten. Omdat ik in het verleden echt wel heb geprobeerd langere trajecten aan te gaan, maar ik merk gewoon dat ik daar niet goed in ben. Ik kan het ook omdraaien en zeggen, ik ben gewoon heel goed in korte trajecten. Laat ik het maar even omdraaien, positief duiden. Want wat is er lastig aan langere trajecten? Ja, dat heeft te maken met de werking van mijn brein. Ik zie heel snel een patroon. En ik wil dus, wat ik net zei, ik wil mezelf heel graag misbaar maken. Ik wil het die mensen laten doen. Noem het een gebrek aan geduld, ja? Misschien. Of ben je dan op een gegeven moment gewoon verveeld met een stel? Ja, wel echt. En dat hebben wel meer therapeuten. Ja. En ik dacht in het verleden, ik raak nou weer even ergens anders aan. Ik dacht in het verleden dat dat mij als therapeut totaal ongeschikt maakte. Want ik zag al die collega's die maar gesprek naar gesprek, erudiet, kijkend, geïnteresseerd, allemaal notities bleven maken. En ik tekende bloemetjes op een velletje op een gegeven moment, hè, bij wijze van spreken. En ik heb dus dat proces wat ik net vertelde over houden van jezelf ook zelf doorgemaakt. Van oké, Kokkie, maar jouw brein werkt echt anders dan dat van andere therapeuten. En blijkbaar ligt jouw kracht erin dat je juist die korte sessies goed kunt doen. Dat je daar snel de vinger op de zere plek kunt leggen en de issues naar boven kunt halen. Dus draai het maar om. In plaats van te denken, ik kan het niet, maak je werk zo dat jij daarin tot bloei komt. Ik weet niet of ik het echt in de derde persoon of de tweede persoon tegen mezelf zo heb gezegd. Maar dit was voor mij dus ook een proces in, nou ja, het zelf ook doorstaan. Van dan kom maar eens even die confrontatie met jezelf. Ga die maar eens aan. Om te kijken waar ik goed in ben. Eigenlijk precies hetzelfde. In plaats vanuit het negatieve te denken, oh, kan het niet. Gaan duiden van, maar wat past wel bij mij? Van je jeugd. Ja. Klinkt net alsof ik een of andere superklassieke opvoeding heb genoten. Dit is Chimay van Ennio Morricone. Dat wist ik ook niet, hoor, vroeger. Voor ons heette dat gewoon sfeermelodieën. Mijn ouders hadden een bandje. Wij luisterden geen popmuziek thuis. Wij luisterden christelijke muziek. En dan dit. Dit mocht ook. Er zat wel een beetje een beat in. Dus die ging er wel een beetje op mee, heen en weer hupsen. Maar dit stond veel aan bij ons thuis. Maar ook vooral in de auto onderweg naar Frankrijk. Dus als ik dit geluidje weer hoor, vooral dat begin, die begin met die violen, dan ben ik weer daar. In de kneuterigheid van ons gezin. Mijn ouders hebben 5 kinderen. En ik weet nog, dan zaten we in zo'n veel te volgepropte Volkswagen Passat met een blauw zeil op het dak. En ik had altijd gedoe met mijn zussen. En ik hoor mijn broertje dan nog wel eens over klagen. Van ja, jullie hadden altijd geïrriteerd, waren jullie. En oh, nu kunnen we er heerlijk op terugkijken. Van wat kwam toch uit een fantastisch, lief, mooi gezin. En van de buitenkant was het echt niet perfect. En ik heb mezelf echt heel vaak... Dan dacht ik, waarom kom ik door uit dit gezin? Oh. Maar we kijken er nou zo heerlijk gelukkig op terug. En welke ouders bedenken nou toch ook om gewoon met 5 kinderen naar Zuid-Frankrijk te gaan? Wat dapper. En we hadden het eerder over de normen en waarden die je al meekrijgt. En wat best lastig is om dat als kind, als volwassene later los te laten. Als je dat zou willen. Wat heb jij meegekregen? Eventjes heel breed de christelijke normen en waarden. Daar moet ik wel bij zeggen dat mijn ouders veel meer waren van het hart. Dus hoe ga je om met anderen? Hoe denk je over anderen? Hoe praat je over anderen? Wat doe je voor een ander? En ook, hoe kijken anderen naar jou? De ander was altijd wel duidelijk aanwezig. Meer dat dan dat het allemaal perfect moest zijn. Tegelijkertijd, met name mijn moeder, probeerde dat nog wel. Dus als meisjes moesten wij bijvoorbeeld ook wat liefde rokken aan. En wij zaten op een strenge reformatorische school. 2 keer per zondag naar de kerk. Aan het begin van mijn jeugd zelfs nog met een hoedje op als meisje. We hadden wel televisie bijvoorbeeld. Dat was dan wel een beetje een hellend vlak. En mijn vader, dat weet ik nog, die was lid van de RPF. Dus niet van het SGP. LAVF, dat is een heel andere partij. Hè? Zeker in die christelijke kringen. Dat zijn 2 andere werelden. En ik weet ook wel, wij konden bijvoorbeeld als we dan... Nou ja, op een gegeven moment werden we lekker pubers. Ik heb het echt over we, want we hadden dan 3 meiden, een jongen en nog een meisje. En met z'n 3 waren wij echt wel we. Dus wij stelden echt wel kritische vragen. En dat mocht. Dat mocht er allemaal zijn. Net als dat het bij ons in het gezin ook normaal was om je emoties te uiten. En daar werd je nooit op afgerekend. Van ik hoef jou, als jij zo doet, hoef je niet te denken dat ik er voor jou ben. Er was altijd onvoorwaardelijke liefde. En mijn ouders, die zijn en die waren ook echt zo trouw en toegewijd en alles wat ze deden en nog steeds doen. Dus die combinatie van aan de ene kant gewoon het horen. We lazen ook echt elke dag uit de Bijbel. We baden voor het eten. Het was echt onderdeel van je levensstijl. Ook van mijn sociale leven. En daarnaast zag ik mijn ouders het ook echt doen. Het geloof werd voor mij niet alleen maar een kunstje. Religie was het niet. Het was echt wel iets zoals de liefde van God. Het is voor heel veel mensen iets abstract. Maar dat staat voor mij voor... Oh, ik word gewoon onvoorwaardelijk geliefd. Zonder dat ik bang hoef te zijn dat ik het ooit kan verdienen. Of kan verliezen. En dat zie ik dus wel bij heel veel mensen die heel streng religieus zijn opgevoed. Dat er altijd een enorm verdienmodel aan vasthing. Ik zie ook vaak vaders die hun kinderen op diezelfde manier ook hebben opgevoed vervolgens. Nou ja, dan krijg ik die kinderen in de praktijk. Van ja, liefde moet je toch verdienen? Kan dat toch niet zomaar onvoorwaardelijk? En dat heeft dus ook weer te maken met het godsbeeld. Het is, je moet je aan de regels houden en dan verdien je dus de liefde van God. Ja, dat bijvoorbeeld. Hè? Dus inderdaad die zondige gedachten die je dan allemaal niet mag hebben. De zonde die je niet mag doen. Want dat is het tegenovergestelde van onvoorwaardelijke liefde. Want er zijn voorwaarden aan verbonden. Ja. Je moet dit doen, dan dat. Ja, die godsdienst ken ik dus niet. Wat ik wel ken, en dat is dan ook weer heerlijk, die sociale controle vanuit de kerk. Weet je wel, dat iedereen altijd oplette wat je deed, wat je droeg. Dat kreeg ik niet zozeer van mijn ouders mee. Hoewel mijn moeder was daar heel gevoelig voor. Ja, zo pas op, de mensen kijken. Weet je wat, dat de mensen. Ik weet niet wie de mensen waren, maar ik was er doodsbang voor. Want die vonden wat van mij. En ik paste met mijn voorkomen niet helemaal in dat wereldje eigenlijk. Dus ja, daar heb ik ergens wel een deuk in. Mijn broertje zei het net nog iets over... je hebt zo'n negatief zelfbeeld. Nee, het is niet per se negatief, maar het is altijd lager geweest. Dat kwam, denk ik, doordat ik het idee had... oké, ik ben wel geliefd, maar ik pas niet helemaal. Dat. Want die uitspraak die je doet in het begin, hè, van hou van me op de momenten dat ik het minst verdien, want juist dan heb ik het meeste nodig. Heeft dat ook te maken met die onvoorwaardelijkheid? Ja, dit is iets wat ik eigenlijk altijd aan de stellen meegeef die ik trouw. Juist op de momenten dat je een verschrikkelijke versie van jezelf bent, is het enige wat jou weer mooi jezelf kan maken, is liefde van iemand. Terwijl je het niet verdient. Dat is dus eigenlijk ook wel waarom ik überhaupt mijn hele werk doe. Ik zie dat liefde mensen letterlijk mooier maakt. Gewoon hun gezicht gaat meer stralen. Ze kijken gelukkig uit hun ogen. Weet je, dat liefdesliedje Love Hurts, dat is gewoon niet waar. De afwezigheid van liefde doet pijn, maar liefde zelf niet. Integendeel. Dus dat heeft inderdaad alles te maken met die onvoorwaardelijke liefde. En ergens is dat ook misschien wel eens in relaties meer een commitment. Want ik voel het ook wel eens echt niet voor mijn man als die verschrikkelijk is. Maar dat ik echt weet, oké, hij heeft het nu echt nodig dat ik gewoon heel erg lief voor hem ben. Want het is heel makkelijk om van iemand te houden waar het heel goed mee gaat. Tuurlijk, als jij het leuk bent, ja, dan houdt de hele wereld van je, toch? Ja, maar het is juist, het heeft ook alweer dat andere effect. Als jij weet dat je geliefd wordt, dat is ook gewoon uit onderzoeken gebleken. Als mensen een liefdevolle relatie hebben, dan staan ze ook steviger in het leven. En dat maakt je echt niet per se altijd alleen maar dat je voorspoed hebt en altijd per se alleen maar gelukkiger bent. Dat is ook zo abstract begrip natuurlijk. Maar wel dat je weet dat je niet alleen bent hier op de aarde. En dat heet in de psychologie de need to belong. Dat hebben we als mensen heel erg sterk. Als sociale wezens hebben we dat meegekregen. En dat is dus volgens mij ook wat die liefde zo ongelooflijk belangrijk maakt. En veel meer dan, nou ja, wat een geneuzel of zo. Ik hoorde laatst iemand zeggen van, wat maak je nou toch druk om die relatietherapie? De wereld staat in de fik en jij zit je hier druk om te maken. Maar toen dacht ik wel, ja, maar wie bel jij als jouw wereld in de fik staat? Daar gaat het volgens mij uiteindelijk om. Dus die liefde waar je het over hebt, dat hoeft niet per se uit een liefdesrelatie te komen? Nee, zeker niet. Nee, ik heb ook veel singles in mijn praktijk. 3 miljoen Nederlanders zijn single tegenwoordig. Het is echt niet meer een uitzondering of zo. Ik vind ook de vraag, ben jij nog single? Zo'n oneerlijke vraag eigenlijk. Ik geef dan altijd als advies, stel dan maar de vraag terug, ben jij nog getrouwd? Een beetje hetzelfde kaliber, denk ik dan. Nee, het gaat, weet je, daarin ook kun je zulke fantastische, mooie, liefdevolle vriendschappen hebben. Zie je dat ook verschuiven in je praktijk? Zeker, ja hoor. Ja. Ja, en ook dus, dat ben ik eigenlijk wel blij mee. Waar de druk vroeger veel was van, ja, hallo, maar je bent nou bijna 30. Zeker voor vrouwen, hè, als jij nog een gezin wil. Dat was dan een soort van het hoogste goed. Wat ik eventjes ook heb begrepen, ik begrijp dat dat verlangen er gewoon is. Merk ik dat mensen ook steeds meer, ja, wat is het, vrede? Een soort van balans kunnen vinden tussen aan de ene kant soms echt wel gewoon verlangen naar iemand, hè, naar een maatje, naar die onvoorwaardelijke liefde. En aan de andere kant ook weten van, ja, maar dit leven dat ik nu heb is gewoon minstens zo, gewoon ook waardevol op een eigen manier. En dat is eigenlijk wat ik mensen die een relatie hebben ook gewoon meegeef. Ja, het is niet een finish of zo. Sterker nog, als je in een relatie met iemand zit, krijg je dat gedoe er nog extra bij, hè? Dus dan moet je ook nog mee dealen. Nou is het wel zo dat het makkelijker is dat je iemand hebt waar je je problemen mee kunt delen. Dat weegt zeg maar op tegen dat je ook nog met de problemen van de ander op moet gaan. Dus kosten baten naast elkaar leggend is het blijkbaar uit onderzoek gebleken makkelijker met een ander dan per se in je eentje. Maar het is niet minder waardevol, minder echt, minder rijk. Zolang je maar echt die mensen om je heen hebt bij wie je die onvoorwaardelijke liefde kunt vinden. En hoeveel mensen moeten dat er zijn? Hoe bedoel je? Hoeveel mensen moet je die onvoorwaardelijke liefde voelen? Oh, je zo, gelukkig die je zijn? Echt in je inner circle hebt. Ja. Nou, ik denk zelfs maar 2 of 3. Als je kijkt naar jezelf als een ui, dan heb je je buitenste laag. Nou, daar zullen heel veel mensen van houden, zeker als je op je leuks bent. En dan pel dat maar een laag of 6, 7 af en dan kom je bij jouw diepste kern. En hoeveel mensen kennen die laag? Wie je helemaal bent. Ook al ben je op je allerstomst, ook al ben je op je allerblijst. Dat zijn er denk ik echt maar 2 of 3. Die echt helemaal weten wie je bent. Dat binnenste wat al een beetje bruin is geworden. Ja. Hoeveel mensen vinden dat nog leuk? Ja, precies, ja. Ja, en maar tegelijkertijd, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik ben een paar jaar geleden 40 geworden en ik weet nog, ik gaf een feestje. En ik had alleen maar de mensen daar van wie ik echt wist, die houden van mij zoals ik helemaal ben. Dus ik hoefde me niet meer anders voor te doen dan ik was. En ik vond het een enorme bevrijding. En ik, ja, weet je krijgt je rimpels en alles. Het wordt onderhevig aan de zwaartekracht. Dat krijg je er wel bij in je ouderdom. Maar dat niet meer afhankelijk zijn van de goedkeuring, van de waardering, van de bevestiging, dat vind ik echt een verademing. Maar blijkbaar moet je daar even het leven voor doorstaan, hoor mij nou praten, ik ben nog maar net 40. Maar goed, dat je dat toch even moet doorlopen om daar ook te komen. Van ja, dit is wie ik helemaal ben. En ik weet gewoon dat... Je kunt niet met de hele wereld die klik hebben. Nee. Ik vind het een goed criterium altijd van... wie zou jou midden in de nacht naar Schiphol brengen? Ja. Dan haal ik ze meteen er tussenuit. Want dat zijn de mensen die me echt lief hebben. Mm-hmm. Ja, ik weet alleen niet of iemand mij belt. Terwijl ik echt wel heel veel van een paar mensen hou. Ja. Maar goed. Of verhuizen, hè? Ja. Dat is ook altijd zo'n... Zo'n criterium. Mag het ook gewoon zijn, mensen die me midden in de nacht willen bellen voor een vraag, mag dat ook? Want daar ben ik, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ken je mij? Van ja. Treintje Oosterhuis? Het is een psalm eigenlijk, daar komt het op neer. Psalm 139. Geschreven door David. David was een koning in de tijd van het volk van Israël. Een paar duizend jaar voor de komst van Jezus. Voor het jaar nul dus. Ja, dat staat dan heel mooi beschreven als een man naar Gods hart. Maar het was een man die die had echt geen zondeloos leven. Op een gegeven moment had hij zijn oog laten vallen op een ongelooflijke mooie vrouw. Toen heeft hij haar man laten ombrengen, zodat hij met zijn vrouw lekker kon rommelen. Sterker nog, dat had hij al gedaan. Oh, dat was ook nog. Ze was zelfs al zwanger geraakt van hem. En om dat te verbloemen, dat was het, had zij bedacht van, nou, laat hem even thuiskomen. Dan ga ik met hem naar bed. En dan denkt hij dat ik zijn kind krijg. Maar die man was zo rechtschapen. Die wilde dat niet. Nee, want ik moet goed op de oorlog kunnen focussen. En toen heeft die koning David hem om laten brengen. Ja, die David heeft dingen uitgevreten, joh. Desondanks was het een man naar Gods hart. En deze man, we zouden hem nu bestempelen als labiel, denk ik. Die zat heel dicht bij zijn emoties. Of borderline. Ja. Precies, je kent ze. Nou, hij stond heel dichtbij zijn emoties in hoe hij leefde, in hoe hij was. En vooral ook, en dat vind ik zo fantastisch, in hoe hij met God praatte. Hij maakte er geen omvloerst praatje van. En ik kom dus uit die cultuur waarin dominees soms, die konden wel een kwartier, 20, soms wel 30 minuten bidden in de mooiste woorden. En dat ik echt die man hoorde praten tegen God. En dat ik dacht, mijn hart is zo slecht. Deze man denkt alleen maar goede dingen. En die Psalm 139, dat is gewoon eigenlijk één roep naar God. Die is zo rauw, zo eerlijk. Geen enkel opsmuk zit erin. Ik denk, dit is wat echte liefde is. En de Psalm eindigt ook met... maar toets mijn hart en leid me op de eeuwige weg. En dat is voor mij gewoon zoveelzeggend. Van ja, weet je, ik kan wel van alles voelen. En denk, oh, ik volg mijn hart, dus ik doe dit. Ik heb ook een verantwoordelijkheid. Wat is het goede voor mij? Wat is het goede voor de mensen om me heen? En dit is voor mij een omkering in mijn leven geweest. Ik moest wel lachen, wanneer wankelde je leven? Mijn leven wankelde eigenlijk altijd. Alleen ik dacht dat ik gek was. Dat iedereen verder een stabiel leven had. En ik weet inmiddels gewoon, ik heb gewoon mijn eigen... ik noem dat een neurodivergent brein. Ik verwerk informatie anders, ik sta altijd aan. En in plaats van me altijd minder waardig te voelen tegenover... die dominees die eindeloos lang konden bidden... mensen in de kerk die eindeloos lang konden luisteren. Terwijl ik was alleen maar lampen en ramen aan het tellen. En kapsels van mensen voor me in gedachten aan het vlechten. Dat soort dingen deed ik. Laat deze psalm juist zien. Wat zijn we toch allemaal voor een rare toneelstukje aan het opvoeren? Wat is de rauwe werkelijkheid? Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij? Zo. Oosterhuis en ken je mij? Je luistert naar Misha en mijn gast is Kokkie Drost. Dit was jouw wankelplaat. Je had hem gekozen omdat het voor jou een omslagpunt was van een moment dat je eigenlijk jezelf leerde kennen. Mm-hmm. En ook ontdekte, heerlijk besef van ik ben niet gek. Wat was het precieze kantelmoment? 6 jaar geleden is de man van mijn zusje overleden. Was ontzettend verdrietig. We wisten dat hij niet lang meer te leven had. Hij had een hersentumor. En ik kreeg in die periode echt wel last van angst. En ik terugdenkend, ik wilde er natuurlijk constant voor mijn zusje zijn, maar ik was ook verdrietig op mijn zwager. Want nee, ik kende hem al vanaf groep 1, zeg maar. Dus ik ken hem al heel lang. En ik heb in die periode eigenlijk gemerkt, ik kreeg op een gegeven moment, ik weet nog, ik kreeg van de dokter kreeg ik pillen. Ik weet niet meer precies welke het heette, paroxetine, een antidepressivum. En ik weet nog dat ik de eerste week dat ik het nam, dat ik echt zo naar de wereld keek. Oh, ik kan alles aan. En dat was echt zo. Ik durfde dit tegen niemand te vertellen, want ik schaamde me kapot. Want ik denk, ja, toen zat er nog zo'n stigma op van, oh, als je dat slikt en zo. En dat mensen dachten, wat is er toch met Kokkie? Is ze passief-agressief aan het doen? En nou, toen die pillen een beetje een soort van balans hadden gevonden in mijn hoofd, toen merkte ik van, wacht eens even. Normaal heb ik gewoon 50 antennes altijd uitstaan. Ik heb ook 4 kinderen en die waren toen alle 4 nog veel jonger dan nu. Ze zitten nu in de puberteit. Het is nu ook nog elke dag feest. Maar toen hadden ze ook nog alle dagen intensieve zorg nodig. En ik heb dus dat brein wat constant aanstaat. Vind je het gek dat het leven mij soms te veel wordt? Dan zit ik ook nog in dat soort van halve keurslijf op de Bijbelbelt. Proberen iemand te zijn die ik eigenlijk niet helemaal ben. En ik merkte dat ik door dit lied, door dat besef van, maar ik kan mezelf niet voor de gek houden. Ik ben wie ik echt ben, dat ik zo'n soort van heerlijke bevrijding voelde. Ik heb toevallig net nog met iemand over gehad. Die vroeg, ja, zou je dat nou een ander aanraden? Zorgden die pillen er nou voor dat je zoveel relaxter in het leven staat? Het zijn niet de pillen aan zich geweest. En ik ga ook niet pillen promoten, nog ga ik ze, weet ik veel, afraden of zo. Maar dat ik even heb ervaren, wacht even, mijn hoofd werkt anders. En dit systeem is voor mij echt overweldigend. Mag jij even heel snel heel erg lief voor jezelf zijn? En dat is eigenlijk dit lied. Wie kent jou nou helemaal? Kijk, voor mij is dat als gelovige, is dat overduidelijk gewoon God. Wat ik een cadeautje vind, dat ik die liefde van jongs af aan al heb meegekregen. Het zorgt er ook voor dat je in het ongelooflijke gelooft. In die zin, weet je, ik word altijd heel kriebelig van mensen die dus bijvoorbeeld met de Bijbel in de hand precies gaan uitleggen hoe iets zal zijn, want het staat daar. Ik denk, nou, als één ding mij leert uit de Bijbel is dat je kunt niet bedenken. En hoe kom ik hier nou weer op? Leuk, hè, dat hoofd van mij. Over God en dat God jou het beste kent. Ja, nee, maar ook inderdaad die liefde die ik dus heb meegekregen en dat cadeautje ook, dat je dus in veel meer dan alleen wat je hier in nu ziet, dat het is. En ik weet wel van wat ook allemaal wegvalt. In welke structuren ik allemaal niet beland. Waar ik allemaal niet aan voldoe. Mijn hart is vrij. Mijn ziel is vrij. En ik dank God, ik laat het toch even mooi om te gebruiken, dat ik nooit een wankel moment heb gehad. Waar ik mensen wel eens over hoor praten. Dat je stopt met ademen. Dat je vanaf dat moment een zwaard in je hart voelt. Kijk, het overlijden van mijn zwager was voor mij, ik was toen 37, hij was 38. Het was echt wel een moment dat je, alles wordt relatief. Dat wel. Maar het was voor mij persoonlijk ook een moment, juist doordat ik in dat heftige emotionele proces eigenlijk, ja, een soort van de wiedeweerga per ongeluk die pillenervaring had, dat ook een stuk genade was van, hè, nou ga je eindelijk eens veel en veel en veel liever voor jezelf zijn. Drijven onze relatie. Oh, nou, ik denk dat wij echt allebei voor 100% voor elkaar gaan. En dat we elkaar echt vertrouwen en dat daar zit echt helemaal geen twijfel over of zo. Denk bij haar niet over mij en bij mij niet over haar. Ja, maak tijd voor elkaar. Dat is echt het belangrijkste, denk ik. Gewoon en zie elkaar. Probeer elkaar echt te zien, ook in het hart te kijken, zeg maar. Ook emotioneel te kennen en ook te accepteren zoals de ander is. En ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Als je altijd van jezelf uitgaat en van je eigen geluk, volgens mij ga je dan op een gegeven moment dat missen bij de ander. En dan raak je de verbinding kwijt. Volgens mij maak je verbinding met de ander door juist die ander ook echt te zien zoals die is. Dit is voor haar een van de belangrijkste woorden, weet ik. Gewoon een verbinding tussen mensen. Ook als ze over seks praat bijvoorbeeld, dat doet ze natuurlijk veel. Maar dat gaat ook over verbinding tussen twee mensen. Ja, wat ik echt mooi bij haar vind, is dat ze echt een hele grote oprechte liefde in haar hart heeft voor heel veel mensen of voor iedereen om haar heen. En dat is, als je dat bij haar merkt, dan is dat ook gewoon, dan is dat ook heel erg puur, zeg maar, zonder eigen belang. Oh, wat een schatje. Ik hoorde even niet meteen dat het mijn man was. Nee, dit is je man. Ja. Dit is je man. Ja, Nico. Ja, Nico Drost, voormalig Tweede Kamerlid, hè? Ja. Politicus voor ChristenUnie. Ja. Jullie kennen elkaar echt al heel lang. Ja, he? Echt al heel lang. Vanaf 5e klasse middelbare school. Ik was 16 toen ik verkering met hem kreeg. Wat is het geheim van, als je elkaar zo jong leert kennen en je zit alle twee nog volop in ontwikkeling, je gaat allemaal andere kanten op, je verandert nog zelf heel erg veel. Om dan toch bij elkaar te blijven. Om toch die verbinding inderdaad te blijven voelen. Nou, er zitten verschillende ingrediënten in. Er is niet één geheim. Aan de ene kant zal het wel geluk zijn. In die zin dat ik gewoon het geluk heb dat ik iemand heb gevonden die ongelooflijk veel van mij houdt. Dat ik iemand heb gevonden van wie ik echt heel veel hou. En de liefde heeft het nooit gelegen tussen ons. En ook wel dat we allebei, we hebben ook wel een beetje die dopamine karakters. Dus we houden ook wel van leuke nieuwe dingen doen. Samen avonturen beleven. Ik kan nou een heel mooi riedeltje opnoemen van ja, we hebben een commitment richting elkaar. Van we gaan ervoor, we willen elkaar blijven vinden. Dat is zeker waar. We zijn aangetrokken tot elkaar. Absoluut waar. Dat is voor ons allebei gewoon een belangrijke onderdeel ook van onze liefdesrelatie. We zijn niet alleen. Wij kregen in 4 jaar tijd 4 kinderen. En ik weet nog dat wij heel bewust zeiden ook, we blijven echt ook gewoon liefdespartners. Want we straks raken elkaar kwijt in die mist van vieze luiers en flesjes melk. En ook die, hij zegt heel mooi het woord verbinding. Ja, ik kan er niet goed tegen als er een storing in onze verbinding zit. Dus ja, ik zei laatst tegen iemand. Kijk, je kunt wel denken, de alle leuke mannen zijn getrouwd. Ik hoop niet dat ik iemand beledig, dat is niet mijn intentie. Maar daar werken wij als vrouwen ook voor keihard voor, zei ik haar. Het is ook gewoon samen in je relatie blijven zoeken, elkaar bijschaven. Het mooie in elkaar naar boven blijven halen. En daar ook in blijven geloven. Weet je, ik heb mensen in mijn praktijk gehad. Gewoon hele lieve, aardige mensen die zulke gemene, vuile dingen elkaar naar boven haalden. Dat je denkt, nou, dat zal mij nooit overkomen. Het kan iedereen overkomen. Want zeg je dat ook wel eens tegen mensen? Jullie kunnen beter uit elkaar gaan. Nee, dat zeg ik nooit. Nee hoor, dat is echt aan de mensen zelf. Weet je, als mensen het allernaarste in elkaar naar boven halen, dan kan daar zelfs nog liefde in zitten. Dat is juist eigenlijk zo snakken naar. Nou ja, weet je, die pijn die in je hart voelt. Dat kan. Laatst zei iemand, ik ben verslaafd aan goedkeuring. En dat ze dat elke keer maar bij die partner willen halen. Maar dan komt het niet. En dan word je een heel gemene ver. Kan. Dan is het dus de kunstgeest. Maar is bij jezelf aan de slag. Want ik hoorde je in de podcast ook zeggen van, eigenlijk overschatten we onszelf steeds. We denken dat we heel goed rationeel kunnen handelen. Ja. Dat we niks met oude pijn te maken hebben. Ja. Dat we daar overheen kunnen stappen zelf. Ja. Ben als ik je volwassen, nou weet ik toch wel hoe ik zit. Die oude pijn, dat is ook onderdeel van wie je helemaal bent. Het komt ook weer terug in dat lied wat we net hoorden. Jouw hele verleden zit daar ook bij in. En je kunt wel zeggen van ja, maar ik ben nou hier. Nou is het trauma of wat dan ook uit mijn verleden wel een keer voorbij. Ook dat hoort gewoon bij wie jij nu bent. Wat niet betekent dat je er maar in moet gaan zitten zwelgen. En oh, ik ben zo zielig. En ik heb zo. Soms mogen die momenten er best wel eens zijn. Maar ik denk dat het juist ook goed is dat je kijkt naar jezelf. Oké, die pijn hoort ook bij mij. Ik had laatst iemand en die wilde bijvoorbeeld heel erg van haar negatieve zelfbeeld af. En toen zei ik, ja, maar weet je, eigenlijk is de kunst dat je van jezelf gaat houden, inclusief dat negatieve zelfbeeld. Dan zul je zien dat je zelfbeeld verandert. Maar als dat ook nog veranderd moet worden en je hebt al zo'n negatief zelfbeeld, ja, dat is helemaal, het eind is dan zeg maar zoek. Dus het is zo de kunst juist om je hele zelf te kennen, inclusief ik noem het de pixels, zoals een foto is opgebouwd uit miljoenen pixels, zo zijn wij als mensen dat eigenlijk ook. Dat je ook de pixels waar je niet zo blij mee bent, dat je weet, ja, dat hoort bij mij. En daar heb jij verantwoordelijkheid over, wat je ermee doet. In het begin zeg je, noem het utopisch, noem het naïef. Ik geloof in de liefde en in duurzame relaties. Ja. Daaruit blijkt een beetje van dat je merkt dat heel veel andere mensen dat niet meer doen. Ja. Ik heb zoveel verschillende mensen in mijn praktijk gehad. Echt allerlei soorten maattypes van alles. En diep van binnen verlangen we allemaal zo naar datzelfde. Verlangen we allemaal naar die onvoorwaardelijke liefde. Die the need to belong. Dat is waar mensen heel, heel erg mooi van worden. En ook waar mensen heel erg lelijk van kunnen worden als ze het niet voelen. Maar je zegt dus eigenlijk twee dingen. Hè? Van je zegt, ik geloof in de liefde. Ja. En je zegt, ik geloof in duurzame relaties. Ja. En die duurzame relaties, dus langdurige liefdesrelatie? Oh ja, ik geloof echt dat één man en één vrouw, twee mannen, twee vrouwen, twee alle type mensen die er maar kan bedenken, dat twee mensen echt een leven lang het goed kunnen hebben met elkaar. Wat niet betekent dat je altijd utopisch gelukkig bent. Dat is dan wel een utopie, laat ik dat ook gewoon maar in alle eerlijkheid zeggen. Maar wel dat ik merk, en dat zie ik in mijn werk als trouwambtenaar ook juist, mensen beginnen aan de rest van hun leven samen. En aan het begin denk je nog niet na dat er een moment komt dat misschien helemaal niet meer zo leuk is. Maar als je vanaf dat moment al uitspreekt, ik wil dit hele leven met jou doen, de mooie kanten, de minder mooie kanten, dan geloof ik dus echt dat je samen zo'n diepe verbinding op kunt bouwen vanuit de wetenschap. Joh, we verlangen allebei uiteindelijk gewoon naar die onvoorwaardelijke liefde. Maar is die kans op onvoorwaardelijke liefde groter op het moment dat je dus langduriger... Nee, zeker niet. Weet je, ik denk wel, als het gaat over onvoorwaardelijke liefde, is het een voordeel dat er iemand is die jou al heel lang kent. Die dus ook beter weet wat er allemaal in dat pixelpalet, in dat hart van jou zit. Die kan dan beter anticiperen op situaties, die begrijpt het beter. Ik hoor het ook wat van mensen die dan weer gaan daten, van ja, weer mijn hele doopsel lichten, daar ben ik nou een beetje klaar mee. Dat snap ik. Dus dat maakt het lastiger. Maar er kunnen ook diverse mensen op je leven zijn, in je leven langskomen met wie je zo'n relatie ervaart. Maar de kracht van een duurzame relatie is dat je steeds meer en meer en meer samen opbouwt. Dat groeit al exponentieel. Dat je op een gegeven moment ook op een punt komt dat je denkt, oké, ik kan misschien wel iemand anders tegenkomen die knapper, succesvoller, leuker is, maar daar heb ik die verbinding. Die kent mij niet. Daar zit hij, ja. Zo mooi, dat is de rode draad van ons gesprek. Ja. Ken de ander, ken jezelf. Ja, dat klopt. Dan dat is de kans op onvoorwaardelijke liefde. Ken jezelf. Leer mij jou kennen. Ja. Ja, en dus ook de wil om die ander echt te leren kennen. En dat is denk ik, nou ja, als je dan toch hebt over een werkwoord, dan zit dat daarin. En je kunt jezelf ook gewoon elke dag nog verbazen. Hè? Edith Ega, van de schrijfster van Het Geschenk en van De Keuze. Nou, zij is inmiddels al heel erg oud. Zij heeft Auschwitz overleefd. Je zou denken, nou, die vrouw die weet het onderhand wel. Psychotherapeut. En die zegt nog, elke dag leer ik. Ja, ik vind dat fantastisch en getuige van zoveel wijsheid. En het maakt je leven ook leuker. Het zorgt dat er altijd nog wel iets van hoop is. Want je kunt nog wat leren. En dat geeft mijn leven ook een hele leuke glans. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik heb een sleutelhanger met een clitoris eraan. Ja, want we hebben het nog helemaal niet zoveel over seks gehad. Nee. Ja. Ik doe mijn naam geen eer aan, zou ik maar sinds zeggen. Sinds 2020 pas in de biologieboeken. Ja. Nou, überhaupt de vrouwelijke seksualiteit is eeuwenlang totaal onderbelicht geweest. Dat deed er niet toe. En nog steeds krijg ik mensen in mijn praktijk waarbij de vrouw minder zin heeft dan de man. En dan is het de vraag, hoe krijgt zij meer zin? En ik denk, ja, je kunt beter vragen, wat doet die man verkeerd dat zij niet geniet van de seks? Ik hoorde laatst iemand zeggen, pleasure is measure. Als je zorgt dat je het fijn vindt, dan wil je er natuurlijk meer van. Nou, de clitoris is een orgaan dat als enige functie heeft het verschaffen van genot. In de biologieboeken werd vroeger alleen dat topje afgebeeld. Dat heet de glans van de clitoris. Maar er zit nog een heel orgaan onder dat ook opzwelt in opgewonden toestand. Ja, het is nog een wereld te ontdekken, ook voor vrouwen zelf. Dus het is niet zo dat mannen die hebben altijd alles, maar dat ga ik ook nog weer uit van alleen maar heteroseksuele relaties. Dat wil ik ook niet doen. Maar tezamen met, je ziet dus die emancipatie tussen mannen en vrouwen, merk je dat we nog een hele slag moeten slaan als het gaat over de seksuele emancipatie. Jij mag ook iets kiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Ik heb keuze uit 3 dingen. Kijk, dit is een pot Nutella, achtergelaten door Petra Possel. Is voor haar symbool voor de foute dingen die vroeger wel gewoon nog konden. Maar er zitten gewoon palmolie, veel suiker. Mm-hmm. En dit is de briefopener van René Rumkens. Zij is criminoloog, echt pionier op het gebied van onderzoek naar geweld tegen vrouwen. Mm-hmm. En dit is het armbandje van Harmen van Liemt, schrijver. Dit is van zijn ex. En hij wilde verder in zijn leven. Ik ga voor de briefopener. De briefopener, ja. Het is ook wel mooi symbolisch, hè? Een mes, ja. Geweld tegen vrouwen. Ja, ik vind hem echt fantastisch. Het raakt ook weer aan dat ik voel mezelf wat dat betreft ook wel een pionier op de Bijbelbelt. Dat je als vrouw gewoon schaamteloos ambitieus durft te zijn. We eindigen met de liefde Say Something van Christina Aguilera. Nou, het beschrijft heel mooi hoe je ontzettend kunt zoeken naar de verbinding met iemand wat we heel graag willen. En als je dat net niet voelt, hoe verdrietig je dat kan maken. Het is een lied, als ik het hoor, word ik altijd nog een soort van verdrietig. En tegelijkertijd hoopvol, omdat ik merk dat we dus zo dat diepe verlangen hebben. En dat het op deze wereld, omdat er liefde er is, mogelijk is om elkaar wel te vinden. Dankjewel, Kokkie Drost. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel, Misha. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. Laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Say something, I'm giving up on you. be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. NPO Radio.